Jest 26 listopada, czwartek, a na zegarach godzina 6. Serwis informacyjny przedstawi Karolina Kozińska. Ferie zimowe na raz, a nie na raty i apel zostańmy w domu. Komisja Europejska podpisała już 6 kontraktów na dostawy szczepionek przeciw COVID-19. Dystrybucja ruszy już w połowie grudnia. Jego bramki i dryblingi zachwycały cały świat. Fani żegnają geniusza futbolu. Jest apel ministra zdrowia, by ferie zimowe bezwzględnie spędzić w domu. Jak podkreślał Adam Niedzielski, to jedyna skuteczna broń, która może nas uchronić przed trzecią falą epidemii koronawirusa. O tym, że każdy wzrost mobilności przekłada się na wzrost zachorowań, chyba nikt z nas nie ma wątpliwości. Dlatego mimo różnych sygnałów, mimo różnych głosów pojawiających się, jak będą wyglądały ferie, tutaj nasze stanowisko jest konserwatywne, bezwzględne. Ferie spędzamy w domu. To jest jedyna broń, która nas może uchronić przed trzecią falą pandemii, która, tak jak powiedziałem, może niestety nałożyć się jeszcze na szczyt zachorowań grypowych. Minionej doby w Polsce potwierdzono ponad 15 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło ponad 670 pacjentów. To najwięcej od początku epidemii. W szpitalach zajętych jest ponad 22 tysiące tzw. łóżek covidowych. Ponad 2 tysiące osób wymaga wsparcia respiratorów. Uczniowie nie wrócą do szkół do 3 stycznia 2021 roku. Do tego momentu nadal będzie obowiązywała nauka zdalna. Będą jednak wyjątki i to już od najbliższego poniedziałku. Jakie? O tym wie Katarzyna Ingram. Pierwszym wyjątkiem są zajęcia sportowe. Jak wyjaśnia rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska, prowadzenie takich zajęć będzie możliwe od 30 listopada w wybranych szkołach i klasach sportowych. Dotyczy to przede wszystkim zajęć prowadzonych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych sportowych i tych mistrzostwa sportowego w oddziałach sportowych i w oddziałach mistrzostwa sportowego w szkołach ogólnodostępnych. Drugi wyjątek to kształcenie praktyczne. Od 30 listopada uczniowie szkół kształcących zawodowo będą mogli brać udział w zajęciach z praktycznej nauki zawodu. Zajęcia te mogą się odbyć, ale musi zostać zachowany reżim sanitarny. W grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego w wybranych dniach tygodnia, w tym wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Nauka zdalna potrwa do 3 stycznia. Dzień później rozpoczną się ferie. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Komisja Europejska podpisała już umowy z 6 koncernami na dostawy szczepionek przeciw COVID-19 dla całej Unii Europejskiej. Wczoraj zatwierdzono kontrakt z firmą Moderna, która dostarczy 160 milionów dawek szczepionki, którą można przechowywać w zamrażarce w temperaturze minus 20 stopni Celsjusza. A na Słowację pierwsza partia szczepionek ma trafić w połowie grudnia, zapowiedział to tamtejszy minister zdrowia. Do kogo trafią w pierwszej kolejności? O tym wie Wojciech Stopa. Słowacki minister zdrowia Marek Krajczy poinformował dziś, że w pierwszej kolejności dostęp do bezpłatnych i dobrowolnych szczepień będą miały osoby zaangażowane w walkę z koronawirusem, personel medyczny, strażacy i policjanci. Oprócz nich szczepieni będą seniorzy i osoby z przewlekłymi chorobami. Dopiero w drugiej fazie będzie można szczepić pozostałą część populacji, powiedział minister, dodając, że może to potrwać do końca przyszłego roku. Wciąż nie wiadomo, w jakiej formie kontynuowane będzie na Słowacji powszechne testowanie na koronawirusa. Premier Igor Matowicz chce, by badania były obowiązkowe w całym kraju. Słowackie media donoszą, że sprzeciwia się temu coraz większe grono ekspertów, samorządowców i polityków, w tym koalicyjna Partia Wolność i Solidarność. Po wieczornym posiedzeniu Centralnego Sztabu Kryzysowego premier ogłosił, że kolejna runda powszechnych testów na pewno nie odbędzie się w pierwszy weekend grudnia. Słowacki rząd nie zdąży do tego czasu sprowadzić odpowiedniej liczby testów antygenowych. Wojciech Stopa, Polskie Radio. W Argentynie 3-dniowa żałoba narodowa po śmierci Diego Maradony, uznawany za jednego z najlepszych piłkarzy świata, zmarł wczoraj wieczorem w swoim domu pod Buenos Aires. Jako przyczynę śmierci podano atak serca. Maradona miał 60 lat. W Argentynie miał status Boga, ale nie mniejszym uwielbieniem darzyli go Włosi. To on zapewnił drużynie z Neapolu podwójne mistrzostwo, jedyne w historii tego klubu. O tym, jak Włosi żegnają swoją legendę, z Italii Piotr Kowalczuk. Wiele włoskich stacji telewizyjnych i radiowych przerwało nadawanie swoich programów, by podać informacje o śmierci piłkarza. W Neapolu, gdzie Maradona do dziś traktowany jest z ogromnym sentymentem, kibice wyszli na ulicę. W historycznym centrum miasta artyści rozpoczęli pracę nad ogromnym, żałobnym muralem. Klub Napoli zamieścił na Twitterze zdjęcie zmarłego geniusza futbolu, a obok serce w kolorze klubowej barwy, błękitu i napis na zawsze – Ciao Diego.

dłużej stać nie możesz. W miejscu stać nie możesz. Dłużej stać nie możesz. Nie czekaj na znak, bierz cały ten świat dla siebie. I zabij ten ból niepewności strach. Nie zwlekaj i walcz, bo czasu jest tak niewiele. Nie czekaj na znak, bierz cały ten świat dla siebie. 16 minut po godzinie 6, pora na trójkę. Małgorzato. Tak. Adam Małysz znasz. No oczywiście. A pamiętasz ten szał, ten pierwszy wielki boom na początek XXI wieku? Tak, i zwycięstwa dała Małysza, który był najpopularniejszym Polakiem chyba wtedy, no oczywiście, dokładnie, że pamiętam. Wielki wybuch formy Adama Małysza, rok 2000 i 2001 przełom. Mhm. I wtedy pojawiła się, znaczy ona już była na rynku, ale Polacy ją odkryli, taka gra Deluxe Ski Jump. Tam było 8 pikseli na krzyż, ale gra polegała na tym, że się skakało na różnych wymyślonych przez twórców gier tej gry skoczniach narciarskich. I trzeba było telemarkiem wylądować, tak? Koniecznie. Gra bardzo prosta i tą prostotą zyskała bardzo wielu fanów i każdy wtedy grał w Małysza, tu się mówiło. Nikt nie mówił prawdziwej nazwy tej gry, tylko się mówiło, że się gra w Małysza. No i teraz w tego Małysza znowu można grać, bo ta gra wyszła za darmo na telefony. Tak? Tak, dla właścicieli telefonów z Androidem. Można w tę grę grać. Bardzo charakterystyczny znak, że jest Małysz gotowy do skoku. I to pamiętam, na informatyce w liceum wszyscy w to grali. Zamiast się uczyć, to każdy grał w Małysza. Ale czy to będzie miało cały czas ten sam klimat, czyli taką słabą grafikę? To jest tak? Jeden do jednego, no to samo. No bo to jest właśnie urok największy. Dokładnie. To ja chcę. To można ściągać, tak? Ale podobno jeszcze tylko można na Androida, może tak, a nie na iPhone'a, prawda? Ale to zachęcamy, żeby przypomnieć sobie, jak to było 20 lat temu. Ta gra była tak sławna, że zagrała nawet w filmie Poranek Kojota. Policjanci na komendzie zamiast pracować, to grali właśnie w Małysza. Słusznie. The Stones Roses to teraz na naszej antenie, 18 minut po godzinie 6. Let me show you what I mean. The Messiah. sister. Ain't no king, magic like me. Let me put you in the picture. Let me show you what I mean. The Messiah is my sister. Ain't no king, magic like me. I have a dream and see the light. Don't put it out. But she's alright, yeah, she's my sister. Show you what I mean. The Messiah is my sister. Ain't no king, man, she's my queen. Let me put you in the picture. Let me show you what I mean. The Messiah is my sister. Ain't no king, man, she's my queen. Let me put you in the picture. Let me show you what I mean. The Messiah is my sister. Ain't no king, man, she's my queen. Dwadzieścia trzy minuty po godzinie szóstej, pora na trójkę i co czwartek mamy taką stałą pozycję, w której opowiadamy, jak to było, jak jeszcze było ciepło i jak to było, jak jeszcze można było wyjechać sobie na wakacje. Niebawem to wszystko wróci i jak wróci, to żebyśmy wiedzieli, co my z tym szczęściem możemy zrobić, to po to jest nasz stały cykl czwartkowy. Który przygotowuje Marek Zalewski. Wybrał się on do niderlandzkich Delft, gdzie na przykład bardzo znana jest tamtejsza ceramika. A co przez ostatnie kilkaset lat tam się działo i jak Delft wygląda dzisiaj? No to właśnie tego dowiemy się z relacji przygotowanej przez Marka Zalewskiego. Nie przyjeżdża się tutaj objadać żółtym serem, chociaż miasteczko Gouda leży zaledwie 30 km dalej. Znacznie bliżej jest jednak nad morze, czyli do Hagi, albo na południe do Rotterdamu. Położone równo z poziomem morza Delft przyciąga głównie historią, zapisaną niemal w każdym kamieniu. To jedno z najstarszych miast Niderlandów, do niedawna nazywanych Holandią. Wszystko jest tu jakieś inne. Kanały są porośnięte algami i niemal całkowicie zielone. Kamieniczki nie stoją nad wodą, a dosłownie w wodzie. Niektóre mają nawet drzwi na poziomie kanału, prosto w mętną wodę. Dawniej podpływało się pod nie łódkami i tak przemieszczano się po mieście. Wielki świat poznał Delft w XVII wieku. Niemal jednocześnie pojawiło się tu dwoje wielkich. Malarz, jeden z największych mistrzów holenderskich, oraz piękna ceramika. Jan Vermeer zostawił po sobie dziewczynę z perłą, mleczarkę i widok Delft. Ceramika to europejska imitacja, choć niezwykle piękna, tego co Chińczycy wymyślili dużo wcześniej, czyli biało-niebieskiej porcelany. Spacerując po mieście znajdziemy dom Vermeera, jego muzeum, miejsca, które uwiecznił na płótnach i wreszcie kościół, w którym spoczywa po dziś dzień. Ceramikę z Delft też widać na każdym kroku. Można nawet kupić nietanie, kilkusetletnie oryginalne kafle ręcznie malowane. Obraz mistrza sprzedany niedawno na aukcji kosztował dużo więcej. ponad 20 milionów euro. Miasto najlepiej oglądać spacerując. Cała średniowieczna zabudowa pozostaje nietknięta. W środku miasta jest wielki rynek, z niego wąskie ścieżki prowadzą na inne place albo małe uliczki. Dookoła kanały rozchodzące się we wszystkie strony. Szerokie, węższe i wreszcie niemal strumyki. Kamieniczki cieszą oczy barwnymi dekoracjami, kwiatami, butikami z rzemiosłem, ale też oczywiście serem i ceramiką. Miasto niesamowicie wygląda z góry. Można wspiąć się po prawie 400 krętych schodach na wieżę tzw. nowego kościoła, ponad 100 metrów nad ziemię i podziwiać niezmieniony układ miasta. A w pogodne dni widać także większych i bardziej znanych sąsiadów, czyli Hagę i Rotterdam. Ale Delft to nie historyczny skansen. To tu mieści się najważniejsza niderlandzka uczelnia techniczna, a wieczorami place i zaułki tętnią życiem. Są tu takie knajpki, gdzie pieczoną rybę podaje się już od XIV wieku, a deser serwuje w drewnianym chodaku. W mieście nie ma ani jednego oryginalnego obrazu mistrza. Wszystkie wiszą w muzeach, na przykład w Hadze i Amsterdamie. Zabawne jest za to, że ceramika z Delft, która była kopią, żeby nie powiedzieć podróbą chińskiej porcelany, dzisiaj często podrabiana jest właśnie w Chinach i sprzedawana jako niderlandzka w tutejszych sklepach z pamiątkami. Do niderlandzkich Delfe wybrał się Marek Zalewski. Mnie najbardziej urzekł deser z drewnianego chodaka. Myślałam, że podrobiona ceramika z Chin. To jest już codzienność bardziej niż ciekawostka, niestety. To wszystko miejmy nadzieję, że będzie można zobaczyć, kiedy wyjedziemy w końcu po tej pandemii i odwiedzimy niderlandzkie Delfty. 27 po 6. London Grammar w Trójce. Do you find it hard to sit with me tonight? I've walked these miles, but I've walked in straight line. You'll never know what it's like to be fine. Że mi ten utwór kojarzy się z latem, to mam wrażenie, że brzmi bardzo zimowo i bardzo adekwatnie do tego, co rano dzisiaj zastałem na moim samochodzie, czyli do szronu, który musiałem skrobać. 6:30, o tym, co za oknami, proszę.

Trójka. Program trzeci. Kto patrzy tak jak ja, w sobie czuje brak, w głowie jeden takt, dusi mnie ten żal. Czy taką chcesz mnie znać? Kto włóczy się za dnia, nocą nie chce spać, nadzieją karmi czas, taką chcesz mnie znać? Czy czasem też tak masz? Zgaś, proszę zgaś, moje oczy nie chcą widzieć już barw. Zgaś, proszę zgaś, czarne słońce zimnym ogniem płoną i buzują w nas, to w nas. Zgaś, proszę zgaś, moje serca biją głośniej niż strach. Trwam, spokojem koję czas, demony budzą nas. Gdy wokół tylko szum, czarno-biały tłum nerwowo tańczy w snach, czy dusi cię ten żal? Czy to jeszcze ja? Autopromocja. Nasza akcja stadionowa znów dostępna. Trenerzy czekają na stadionach lekkoatletycznych w całym kraju. Mimo ograniczeń w liczbie uczestników można ćwiczyć. Dzięki temu wzmocnią Państwo odporność, a sportowego ducha zbudujemy wspólnie w cyklu Biegam, bo lubię na antenie Trójki w każdy czwartek o 17.20. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Godzina 6.40, biegam, bo lubię. To jest bardzo ważna sprawa na dzisiaj. Zajmiemy się tym tematem po godzinie 7. Dlatego, że o bieganiu dzisiaj i o uprawianiu sportu będziemy rozmawiali. Czy bieganie bez aplikacji się w ogóle liczy w czasach, w których dominują social media? 2 2 7 3. Czy trening bez zdjęcia w social mediach w ogóle można uznać, że się odbył? Natomiast to 2 2 7 3. Paweł przy telefonie, a ja teraz zrobię dżingiel. Uwaga. Przegląd prasy. Ja mogę zacząć, bo skoro tak sportowo się zaczęło, to może kontynuujmy. Gazeta Wyborcza dziś pisze o tym, że w Mszczonowie pod Warszawą już działa najgłębszy na świecie basen. Ma on głębokość 45,5 metra. To jest więcej niż rekordowy basen w Padwie, który ma 42 metry głębokości. Na dole czeka na odwiedzających to miejsce wiele atrakcji. Między innymi na dnie jest zatopiony bałtycki kuter oraz zakamarki basenu przypominają zalane wodą jaskinie. To wszystko w Mszczonowie. panowie pod Warszawą. Co prawda teraz jest pandemia i wiadomo, jak to wszystko działa, ale miejmy nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli bez ograniczeń właśnie z tego miejsca korzystać. Widziałem zdjęcia, robi wrażenie. Teraz dziennik Gazeta Prawna o dziurkach Mikołaja. Konkretnie Mikołaj zaciśnie pasa o jedną dziurkę. Pandemia podobno odbije się na świętach. Będą zorganizowane z mniejszym rozmachem, ale przede wszystkim w domowym zaciszu, ale za to z prezentami, na których planujemy zaoszczędzić najmniej. I o tym pisze dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna i od razu płynnie przeskoczę do Pulsu Biznesu, który opowiada o odkurzaczach z tyłu na ostatniej stronie w dziale po godzinach. Tak doklejam to do prezentów. Odkurzacz do prezentu. Ale wiesz co, taki, który pan sam jeździ. No to może być prezent. Ja wiem, że najgorszy prezent to dać komuś patelnię, odkurzać. Albo mopa. No albo właśnie, załamałeś mi teraz tym prezentem. Ale ten jeździ sam. No dobrze. Nie chciałabyś takiego... Nie. To dobrze, że mi to mówisz, bo ja wtedy będę wiedział, że to nie jest dobry prezent ogólnie dla kobiety. Nie, nie rób tego. To nie było tematu. Puls Biznesu dla tych, którzy jednak się z Małgorzatą nie zgadzają i to jest dobry prezent. Te o pieniądzach i oszczędzaniu. O oszczędzaniu pewnie nic nie wie Elon Musk na przykład, który stał się teraz drugim na świecie najbogatszym człowiekiem. Wyprzedził założyciela Microsoftu Billa Gatesa i ma na swoim koncie już, uwaga, 128 miliardów dolarów. To jest drugie miejsce. Pierwsze miejsce, które należy do Jeffa Bezosa z Amazona. Ten pan ma na swoim koncie 243 miliardy dolarów. Ale wiesz, dlaczego tak się stało? Elon Musk jest posiadaczem wielu akcji Tesli, które bardzo podrożały ostatnio. Dokładnie tak. 7 miliardów. O tyle się wzbogacił. Tylko wiesz co? To są pieniądze, które są w komputerze. Ale są. No, nie chciałbyś mieć chociaż w komputerze? Oczywiście, ja tak mówię, bo ja ich nie mam, mu zazdroszczę. No dobrze, koniec marzeń o dużych pieniądzach. To w Gazecie Polskiej, gdyby państwo chcieli poczytać więcej na ten temat. A ty oczywiście otwierasz sobie co? Obowiązkowo na koniec przeglądu prasy Super Express i bieżąca relacja ze stanu kubków smakowych Maryli Rodowicz, ponieważ zbliża się Sylwester. Pani Maryla jest coraz bardziej aktywna w tym okresie przed Sylwestrowym. Pani Maryla miała ostatnio koronawirusa. I nie miała smaku w ogóle, a kocha mielone. Wrócił ten smak na mielone pani Maryli Rodowicz. Świetnie. Super Express dzisiejszy. To są bardzo dobre informacje. Zachęcam pani Maryla na zakupach. Dała sobie, albo to jest fotomontaż dobrze zrobiony, albo ktoś złapał panią Marylę Rodowicz na zakupach, kiedy rzeczywiście kupowała mielone. Niesamowita historia. Na koniec jeszcze Rzeczpospolita. Smutne informacje wczoraj do nas dotarły. Zmarł Diego Maradona, czyli jeden z najlepszych piłkarzy na świecie. Historia właśnie tego sportowca na ostatniej stronie Rzeczpospolitej. Kwadrans do godziny 7. Przegląd prasy wraca jutro. Teraz The Raconteurs i Hands w trójce. 12 minut i wybije godzina 7. Czy da się biegać bez aplikacji, pan Tomasz? Dzień dobry. Oczywiście, że się da ćwiczyć bez aplikacji, tyle że na pewno to ułatwia i motywuje do tego, żeby robić to dalej. Dziękuję. Dziękuję. 2 2 7 3. Czy da się ćwiczyć i czy to ma sens w XXI wieku tak ćwiczyć, żeby nikt o tym nie wiedział oprócz samego ćwiczącego? Bez wstawienia zdjęcia na portale społecznościowe. Pora na trójkę małpa polskieradio.pl. A my przenosimy się teraz bardzo, bardzo daleko, bo na Księżyc Chińczycy wysyłają teraz właśnie swoje bezzałogowe sondy. Sondy, dziękuję bardzo. Proszę. To słowo mi chodziło, wypadło mi z głowy. Na Księżyc właśnie i będą przywozić kamienie stamtąd. Jaki cel ma transportowanie skał? O to zapytaliśmy Jerzego Rafalskiego z toruńskiego planetarium. Wcale nie chodzi o kamienie. No dobrze, może o próbki minerałów, bo chodzi o coś dużo, dużo cenniejszego, o Hel-3, którego jest najprawdopodobniej bardzo dużo na Księżycu. Teorie mówią, że może być to wspaniałe paliwo przyszłości, takiego, którego, ojej, my tutaj na Ziemi nie mamy, a które może nam dać energię na wiele, wiele lat. I to jest rzeczywiście wspaniałe, czyste paliwo, bez żadnych ubocznych skutków wydobywania energii. Tak więc warto byłoby tam polecieć, bo Księżyc nie ma atmosfery, nie ma pola magnetycznego i Hel-3, który sobie płynie ze strony Słońca, dociera wprost do tamtejszego gruntu. On nie dociera na Ziemię, bo my mamy atmosferę i mamy pole magnetyczne, ale jeżeli moglibyśmy wrócić na Księżyc, to najprawdopodobniej dobralibyśmy się do ogromnych ilości Helu-3. Jeszcze do końca nie wiemy, jak go wydobywać. Jeszcze do końca nie wiemy nawet, w jaki sposób budować takie elektrownie, czy jak przewozić taki hel, ale teorie mówią, że to jest rzeczywiście wspaniałe paliwo przyszłości. Więc trzeba to sprawdzić. O misji na Księżyc opowiadał nam Jerzy Rafalski z toruńskiego planetarium. Jeszcze 9 minut i wybije godzina 7. Lapko Killer Whales, program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na wspaniałe dzieło liryczno-muzyczne. We'll be right back.